Szeretettel köszöntelek benneteket, kedves testvéreim. Hallgassuk meg fennállva Isten igéjét, úgy, ahogy az Efézusi levélben találjuk megírva, rögtön az első részben, a 7. verstől kezdődően a 12. verssel befejezőleg. Pál apostolnak az Efézusiakhoz írott leveléből olvassuk tehát az igét. Az első részből, a 7. verstől kezdem olvasni az igét, és a 12. verset is felolvasom, ahol a következő üzenetet találjuk. Ő benne van az ő vére által a mi megváltásunk, bűneink bocsánata is, kegyelme gazdagságából, amelyet kiárasztott ránk teljes bölcsességgel és értelemmel. Mert úgy tetszett neki, hogy megismertesse velünk az ő akaratának titkát, amelyet kijelentett ő benne az idők teljességének arról a rendjéről, hogy a Krisztusban egybefoglal mindeneket, azt is, ami a mennyben, és azt is, ami a földön van. Ő benne lettünk örököseivé, minket eleve elrendelt erre, annak kijelentett végzése szerint, aki minden saját akarata és elhatározása szerint cselekszik, hogy dicsőségének magasztalására legyünk, mint akik előre reménykedünk a Krisztusban. Amen. Maradjunk így állva, imádkozzunk. Urunk Istenünk, köszönjük a kijelentett igét, köszönjük a te beszédedet, köszönjük, hogy nem hagytál magunkra bennünket, itt van a te lelked, és itt van a te igéd. Kérünk lelked által, tedd világossá üzenetedet. Ez alkalommal is számunkra. Amen. Foglaljatok helyet, testvéreim. Amikor az Úr Jézus az utolsó idők megpróbáltatásait a szülő asszony fájdalmához hasonlítja, akkor testvéreim, a mi számunkra üzenetet hordoz, hiszen az Úr Jézus nem azt mondja, hogy kisebbednek a fájdalmak, és ritkábbak lesznek, hanem pont fordítva. Azt mondja, hogy az új világ születése nem e szerint a világ szerint, Isten szerint, hiszen új eget és új földet várunk, és új Jeruzsálemet, hogy annak az új világrendnek a születése, amiben igazság lakozik, ahogy Péter apostol említi, annak a születése fájdalommal jár. És amit ez a láthatatlan vírus csinált ezen a világon, soha nem volt még rá példa, hogy ilyen globálisan mozduljon meg a világ, egy ilyen láthatatlan apró érintésre, és ne menjetek azok után, akik mindenféle badarságot összehordanak, összeesküvés elméletekről, meg laboratóriumokról, meg akaratról, mert teljesen mindegy, hogy akarták, vagy nem akarták ezt a vírust, teljesen mindegy, hogy emberek hozták létre, vagy magától jött létre. Amikor a laboratóriumból kiszabadul, 5 perc múlva már senki nem tudja, hogy mi lesz tovább vele. Itt, ami történik ezen a világon, és ami történni fog, egyedül csak a mindenható Isten hatalmában van. Lehet, hogy vannak összeesküvések, és vannak is. És az ember ellen vannak, az élet ellen, Isten ellen, minden előfordul ezen a világon. De semmi nem fordulhat elő, amit Isten nem enged meg. Ez olyan, testvéreim, hogy aki alázattal tolja az Isten szekereit, az jutalomban részesül, mikor végül megérkezünk az utolsó naphoz, az ő országának a kapujához. Aki pedig istentelenül tolja ezt a szekeret, az ítéletet fog kapni, de az is azt a szekeret tolja, ha akarja, ha nem, mert a gonosz sem járhatja a saját istentelen útját, ahogy akarja, egyedül csak annyit tehet pontosan, amennyit Isten megenged neki. Tehát tökéletesen az Isten kezében vagyunk. Másodpercre, milliméterre, a milliméternek a milliómod részére kiszámolva, hiszen ezek a nyomorult vírusok körülbelül akkorák. Azért mondom ezt, testvéreim, mert a mai igénk is abból a Bibliából való, abból az írásból, ami a kezünkben van, amit Isten a kezünkbe adott, és figyeljétek meg, hány éve, évtizede, évszázada próbálják a Biblia üzenetét megmásítani, semmibe venni. Hiszen ha sikerül az ördögnek kivenni a Bibliát a kezünkből, akkor semmink nem marad. Akkor semmink nem marad. Akkor kóvájgunk, mint a felkapott papírdarabok a levegőbe. Ha nincs Bibliánk, ha nincs Istennek kijelentése, akkor megvadulunk, elvadulunk, úgy, ahogy a Biblia mondja, ha nincs kijelentés, elvadul a nép. Nos, most, amikor hallhatjuk az Isten igéjét, amikor szól hozzánk most is, az a kérdés, hogy vajon semmibe vesszük a Biblia üzenetét, vagy pedig odaállunk Isten elé, és azt mondjuk neki, atyám, keresztbe meg kasba, hadd járjon át a te igéd engem, és hadd szorongassa meg a nyakát az egómnak, mert attól nem boldogulok, mindig azzal vagyok bajban. Ezért, testvéreim, hadd mondjak négy dolgot a Bibliával kapcsolatban, hiszen amit felolvastunk, ez a Bibliából való. Azért, hogy minden alkalommal, amikor a Bibliánkat a kezünkbe vesszük, vagy amikor a Bibliára ránézünk odahaza, vagy bárhol, mikor Biblia kerül a kezünkbe, levett kalappal álljunk előtte, mert az Isten megmásíthatatlan beszédje, és a teljes írás Istentől ihletett, és tényleg hasznos mindenre, ami az Isten országa felé terel bennünket. Ugyanis a Biblia célirányos, egy olyan könyv, aminek megvan a célja, és ha valaki komolyan veszi a Bibliát, akkor a Biblia el is éri azt a célt, ami miatt íratott, ami miatt Isten elküldte ebbe a világba, és az ő kijelentése írott formában minden nyelven megjelent. Azt a célt, már pedig a célja a Bibliának az ember üdvözítése, az ember rehabilitációja, az, hogy Isten az ő dicsőségét megmutassa, az ő megmentett, nem a teremtett, a teremtett teremtményei elárulták, de a megmentett teremtményeink keresztül mutassa be az ő örök dicsőségét. Mert akit Isten megteremtett, ahhoz hozzáfért az ördög, de akit Jézus megvált a vére által, ahhoz nem fér hozzá. Ugyanis az én megváltásom, hiszen erről van itt szó, a megváltásról, ő benne van az ő vére által, ami megváltásunk, bűneink bocsánata is. Ehhez nincs mit hozzátenni, nem tud az ördög se elvenni belőle, se hozzátenni, testvéreim. Én nem azért fogok bemenni az Isten országába, és ti sem, mert tettem valami olyasmit, ami hívő emberhez illik. Én azért fogok bemenni az Isten országába veletek együtt, mert magamra vonatkoztatom Jézus Krisztusnak a váltság halálát, és hiszem, hogy az ő vére megtisztít engem minden bűntől. Ha mégis sikerül valamilyen jó cselekedetet létrehajtanom, vagy az ige szerinti cselekedetet, vagy sikerül az ige szerint éljek, azt nem azért teszem, hogy Isten gyermeke legyek, hanem azért teszem, mert Isten gyermeke vagyok. A Jézus Krisztus váltság halálába vetett hitem által már az ő gyermeke vagyok. És ez tökéletesen el van végezve. Nem tudok se én hozzátenni valamit, se elvenni belőle, és a lelkünk ellensége, az ördög sem tud sehogy belepiszkálni a megváltásba. Ha te odaállsz és azt mondod, hogy Isten légy irgalmas nekem, nyomorultnak, nincs semmi érdemem, Uram, de a Jézus véréért ad nekem az üdvösséget, akkor az enyém az üdvösség, és a tied az üdvösség. Na ezért hangsúlyozza Pál apostol, Biblia van a kezetekbe, ki ne engedjétek, benne van a váltságotok, ott van, örököseivé akar tenni Isten. De ne hagyjátok, hogy bármi más ezen a világon elszakítson benneteket az élő Istentől, hogy valakinek hitetlen és gonosz szíve legyen, ahogy a zsidókhoz írt levél mondja. Na most ezért célirányos a Biblia, mert ha én igazodok a Biblia igazságaihoz, akkor ezt a célját a Biblia velem el fogja érni. A másik dolog, Konvergens a Bibliának az üzenete. Minden üzenet fókuszálódik egyetlen pontban. Akárhova lehetetlen, testvéreim, megtenni azt, hogy mit tudom, én nem tetszik nekem a teremtés történetéből valami, mert azt mondom, hogy az nem lehet, mert az evolúciónak vagy valaminek nem felel, és akkor kitépem a Bibliából. Nem tudom megtenni, testvéreim. Ha onnan kitépek egy lapot, a lapot össze van fonódva a többivel, máshonnan is ki kell tépjek. A Biblia konvergens, egybe van a Bibliának az üzenete. Egy olyan gyönyörűséges könyvet talált ki Isten, hogy a pokolbéli ördög csak azt tudja tagadni az írását, meg én, ha bennem van. Normális, logikus gondolkodással nem lehet tagadni a Biblia igazságait. A másik, a Biblia üzenete, testvéreim, történelembe ágyazott. Hát Mózes nem azt írt bele a Bibliába, nem azt írta bele a teremtés könyvébe, a Mózes öt könyvében, nem az van benne, amit Mózes vagy a rokonsága, vagy Jokébed az anyja, vagy mit tudom én kicsoda kitalált. Hanem az van beleírva a Bibliába Mózes által, ami történt, benne volt a történelembe. A történelembe nyílt ketté a tenger, a történelembe jöttek ki a Gósen földjéről, a történelembe történt meg a manna, a történelembe jöttek a fürjek, a történelembe volt minden, amit megtörtént. Benne van a történelembe. A proféták, hát láttak valamit, azt írták le, szerencsétlen fejük, nem ők találták ki, hogy mit kell leírni. Még azt is megmondta nekik Isten, hogy amikor elmész oda, akkor ezt mondjad. Ezért butaság az, kinyitok egy ilyen zárójelet, mikor azt mondta valaki, hogy most nem azért, mert az én vázlatomba kötött bele, de pont azt látta meg, és azt mondja, hogy testvér, azt mondja. Na, mennyi munkát fektettél ebbe? Ez nem így van, testvére. Hát te nem hagyod meg a léleknek, hogy dolgozzon. Testvére, most kinyitod a Bibliát, azt mondja, akárhol, oda teszed az ujjad, kezded olvasni, a lélek neked meg tudja mondani, hogy mi van, ott meg van írva a Bibliába, hogy nem kell nektek gondolkozni azon, hogy mit mondjatok, a lélek majd megmondja abba az órába. Igen, csak elfelejtette szegény feje, hogy oda van írva az is, hogy mikor helytartók elé meg vallatásra visznek benneteket, akkor. Akkor történik ez, nem amikor készülsz. Hát Isten megmondta a prófétának, hogy elmész és megmondod ezt, meg ezt. Nem azt mondasz, amit te akarsz. Azt mondjad, amit a lélek mond neked az ige által, mert a lélek soha nem az igén kívül dolgozik. A lélek mindig az ige által dolgozik. Jézus nem azt mondta, hogy amikor eljön majd a lélek, eszetekbe juttatja, amit én mondtam nektek. Nem amit te akarsz mondani. A lélek majd azt juttatja eszetekbe, amit én mondtam nektek. Az majd hasogatja az igét úgy, hogy értsétek, hogy miről van szó. Mert nagy a tét. Azt mondja az Úr Jézus, ha valaki hallja az igét a mennyeknek országáról, de nem érti, eljön a gonosz és kiragadja a szívéből azt az igazságot, ami ott van benne. Ha nem érted az igét, ha a lélek nem világosítja meg, hogy miről van szó. Nos, ezért mondom, hogy az ige történelembe van ágyazva. A Jézus Krisztus születése az megtörtént, hogy nem lehet pontosan tudni, hogy melyik napon született az Úr, az igaz, de megszületett. Manapság hányszor van az, hogy betesznek az inkubátorba a kórházaknál egy-egy gyereket, és ott hagyják, azért, hogy ne halljon meg a gyerek, jól tette, aki kitalálta, hogy ne dobják a szemetes kukába a gyereket, hanem tegyék be az inkubátorba, a kórházba, de miután megtalálták a gyereket, ki fogja megmondani, hogy pontosan melyik nap született, akkor annak nem lesz születésnapja, valamelyikre ráfogják. És az lesz a születésnapja. De biztos, hogy megszületett. Ott van a gyermek. Na, ott van Jézus. Nem tudjuk pontosan, melyik nap született, de kit érdekel? A lényeg az, hogy megszületett, nekünk született meg, nekünk nőtt fel, értünk halt meg, és az ővére tisztít meg bennünket minden bűntől. Tehát az, ami be van írva a Bibliába egészen a Jelenések könyvéig, amit az imóra alkalmával olvastunk, minden bele van ágyazva az időbe. János a mennyei jelenéseket nem akkor látta, mikor ő akarta, és nem álmodta, hanem száműzték a történelemnek egy adott pillanatában a Pátmosz szigetére, és ahol más megbolondult, mert mindenhonnan hallatszott állandóan a tengernek a morajlása. Körülbelül egy pár hónap alatt mindenki megzavarodott, akit a Pátmosz szigetére üldöztek el. János nem megzavarodott, hanem ott kapta a mennyei jelenéseket. Ez is a történelemben, minden a történelemben van ágyazva, amiről a Biblia szól. Tehát mondom még egyszer, csak a pokolbéli ördög tagadhatja a Biblia igazságait. És az, aki ettől a nyomorultól van megszállva. A másik dolog a Bibliával kapcsolatban ihletett, Istentől ihletett. Nekem is a Biblia változtatta meg az életem. Engem is a Biblia hozott ki, és hoz ki most is nagyon sok nyomorúságból. Az Isten igéje hoz ki a gonosz gondolatokból, a gonosz útakról vissza tud fordítani embereket. A Biblia most is meg tudja változtatni az életeket, és a legnagyobb csodát most is meg tudja tenni. A nyomorult, pusztuló világból ki tudja ragadni az ember lelkét, és át tudja helyezni az Isten országába. Most! Azért mondja Jézus, aki hisz az én beszédemnek, annak örök élete van. És nem megy az ítéletre, hanem már átment a halálból az életre. Mert hisz annak a beszédnek, ami bele van ágyazva a történelembe, ami Istentől ihletett, ami konvergens, és ami célirányos, mert ebből a Bibliából való. Nos, testvéreim, tegyük fel az első kérdést a felolvasott igénkkel kapcsolatban. Mi a lényeg ebben a felolvasott ige szakaszban? Arról szól, hogy a megváltásunk az biztos. Titok, Isten titka, de ő kijelenti, és ez a megváltás, ez a mi megváltásunk, ez a mi rehabilitációnk, ez testvéreim a lényege a Bibliának, és ebben a részben, amit felolvastunk, az a lényeg, hogy Istennek nincs B terve. Istennek nincs B terve. Ő soha nem kellett megváltoztassa az ő örök tervét. Hallgassátok az igét, a felolvasott igéből idézek. Ő benne, mármint Jézus Krisztusban lettünk örököseivé is, mivel eleve elrendeltettünk erre. Testvéreim, nem sok nyelvben van meg ez a szó, hogy eleve. Megnéztem egy néhány nyelvet, csak súrolja a határát ennek a szónak. Eleve. Azt jelenti, hogy Isten még meg sem teremtette a világot, emlékezzetek vissza. Amiket én mondok, az benne van a Szentírásban. Ha nem, akkor húzzátok meg a fülem ott az ajtóban, majd mikor kezet fogunk. Eleve. Azt jelenti az eleve, hogy még meg sem teremtette Isten a világot, már kiválasztotta azokat, akiket üdvözíteni fog. És azokat üdvözíteni fogja. Azt mondja az Úr Jézus a főpap imádságban, hogy egy se veszett el közülük, atyám, akiket nekem adtál, egy se veszett el közülük, csak a kárhozatnak a fia, aki eleve be volt írva az ítéletre. Na ez az Isten dicsősége, hogy egy se vészel azok közül, akit Isten eleve kiválasztott. Tehát nincs B terve Istennek. Istennek A terve van, és amit kiválasztott a világ teremtése előtt, amit elrendelt, az meg fog történni. Teljesen mindegy, hogy összeesküsznek, nem esküsznek, ágál a gonosz, vagy nem ágál a gonosz, berzenkedik a sátán, vagy nem berzenkedik. Istennek az A terve, az örök terve, az egyetlen terve érvényesülni fog, vagy velem, vagy nélkülem. De ha érvényesülhet velem, meg veled, akkor miért érvényesülne nélkülem, meg nélküled? Ezért mondják, hogy az az Isten választotja, aki az Istent választotta. Ő, amikor eleve kiválasztott téged, ő azt is tudta, hogy amikor hozzád eljut a kristály tiszta ige, te bólogatni fogsz rá. te bólogatni fogsz rá, mert az ő teremtménye vagy. Mert ő plántált bele téged ebbe a világba. A konkoly nem. Arra azt mondja, hogy az ellenség cselekedte. Azt pakolta be a világba. De akinek a szíve rárezdül az Isten igéjére, akinél a Szentlélek valóban tudja applikálni az igét, akinél a Szentlélek valóban meg tudja világosítani az Isten üzenetét, az biztos, hogy Istentől van. Az biztos, hogy Istentől van. Tehát Istennek nincs B-terve, csak A-terve. Hallgassátok még egyszer. Ő benne lettünk örökösei, és mivel eleve elrendeltettünk erre, annak kijelentett, most figyeljétek meg, Istennek miért nem kell a tervét, az A-tervből B-tervet, meg C-tervet, miért nem kell módosítani a Istennek az ő örökké való tervét? Azért, mert azt mondja, annak kijelentett végzése szerint, aki mindent saját akarata és elhatározása szerint cselekszik, ahogy neki tetszik, úgy fogja megtenni, és úgy teszi. Nem szorul Isten terve, nem szorul módosításra. Miért teszi ezt? Ugye, ahogy az előbb már említettem, ahogy utaltam rá, hogy dicsőségének magasztalására legyünk. Azt mondja a főpap imában, amikor velük voltam, én megtartottam őket a te nevedben, amelyeket nekem adtál, vagy akiket nekem adtál, és megőriztem őket, és senki sem kárhozott el közülük, csak a kárhozat fia, hogy beteljesedjék az írás. Tehát az az Isten magasztalása, azért készült Istennek ez a terve, az örök terve az ember rehabilitációjáról, az ember megmentéséről, a megváltásunkról, azért készült el az ő terve, és nem szorul módosításra, mert ez az Isten dicsősége, hogy akiket eltervezett, hogy az ő gyermekei, az ő a felolvasott ige alapján az ő örökösei legyenek, hogy velünk uralkodjon végül a mindenségen, nem rajtunk, velünk uralkodjon végül a mindenségen, azoknak a megváltása biztos, és ezekben dicsőül ő meg. Mert egy se vészel közülük, aki az övé. Egy se. Ez az Isten dicsősége. És azt mondja Isten, az én dicsőségemet másnak nem adom. Mennyire bolondok az emberek, testvéreim, mikor egymástól várják a dicsőséget. Lájkoljatok. Aztán pusztuljatok. Csak elébb nyomjátok a lájkot. Mennyire bolond az ember, testvérem, hogy ezt a világi dicsőséget hajszolja. Hát hogy néz ki valaki, ha nem jár kozmetikushoz? Hát ez borzalmas. Hogy néz ki az a férfi, akinek nincsen jó deltája, meg bicepsze, meg mit tudom én miféle? Meg nem olyan kockás a hasa, hogy másodfokú egyismeretles egyenletet lehet kiszámítani rajta. Hogy néz az ki? Hát miféle dolog ez már? Az Isten dicsősége az, hogy akiket ő kiválasztott, mind ott lesznek az ő országában, mindegy szálig, testvéreim. Azért, mert van fülük a hallásra, azért, mert az ő bárányai közül valók, és mikor meghallják az igét, akkor odaállnak a zuhatag alá, és hagyják, hogy hadd mossa őket az Isten igéje át egészen, hadd figyelmeztesse őket a lélek, és ha nem tudnak szabadulni, legalább jajgatnak, hogy Uram, szabadíts meg minket a gonosztól. Mert van olyan, hogy nem tudok szabadulni. Van olyan. Ismeritek azt a Zsoltárt, ahol az van írva, hogy megszabadít engem a madarásznak a... Még hangosabban. Nem hallom a szónak a végét. Tőrei? Bőr! Azt jelenti, hogy már benne vagyok. Nem, hogy elkerültem a tőrt. Már benne vagyok a madarásznak a tőrében. És onnan szabadít meg. Tudjátok, hogy? Mit csinál a tőrrel? Erről van szó. Erről van szó. Tehát ne csak az jajgasson, hogy jaj, Uram, nehogy így, meg nehogy úgy legyen. Te is jajgassál, aki benne vagy. Te is jajgass. Ő azért szabadító, hogy megszabadítson téged. Mit gondolsz, te mekkora a szabadító? Nem tud akár milyen nyomorúságból megszabadítani? De meg tud. És meg is fog. Az az ő dicsősége, hogy akiket eleve az övéiként beengedett ebbe a világba, azt mindegy szálig visszanyeri a megváltás által, a rehabilitáció által, és beviszi őket a dicsőségbe, az ő dicsőségének magasztalására. Mert akikben akiket az Isten lelke vezet, azok az Istennek fiai. És akikben ott van az Isten lelke, azok rárezdülnek, azok szembefordulnak, előbb-utóbb szembefordulnak az egójukkal. Emlékeztek, amikor az Úr Jézus azt mondja, hogy ha valaki meg nem gyűlöli apját, anyját, stb., ugye, aki nem érti ezt, olyan bolondságot csinál belőle, hogy ha hogy gyűlöljem meg az apámat, ha el akar választani az Isten országától. Hogy gyűlölje még meg a családtagi? Ha el akarnak választani az Isten országától. Nem azt jelenti, hogy kárhozatos, gyilkos gyűlölettel gyűlöld őket, hanem ne részesítsd őket előnybe. És azt mondja, ha meg nem gyűlöli még a saját lelkét is, ha nem fordul szembe azzal a nyomorult egóddal, ami minduntalan le akar rángatni a sárba, a piszokba, az istentelenségbe, és el akar szakítani az élő Istentől, ha nem mész szembe az egóddal, azt mondja az Úr Jézus, az nem illeszkedik hozzám. Az nem illeszkedik hozzám, mert mindent fel kell adjak. Nem tudsz szabadulni, nem baj, de ordíts! Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek. Szabadíts meg a gonosztól. Honnan tudjuk mindezeket? A felolvasott igény mondja. Isten nem tartotta meg magának a megváltás titkát, a rehabilitációm titkát, az újjáteremtésünknek a titkát nem tartotta meg magának, hogy hát ezek a kiszerencsétlenek nem tudják, hogy mi vár rájuk, de majd én elintézem. Hanem elénk tárta, hallgassátok, hogy mondja az ige. Istennek nem csak, hogy van egy örök terve, de megismerteti velünk, kijelenti, azt mondja, mert úgy tetszett neki, hogy megismertesse velünk az ő akaratának titkát, amelyet kijelentett az ő fiában, mert a kijelentésnek a csúcsa, ennek az egész Bibliának a csúcsa, maga Jézus Krisztus, aki az idők teljességében megjelent, és ő benne Isten mindent elmondott, amit akart. És semmit nem fog mondani az embernek, ami különbözne, vagy ami ellene menne annak a kijelentésnek, aki maga Jézus Krisztus, és amit ő hordozott az ő beszédében, az ő tanításában. Milyen titokról beszél az ige? Figyeljétek csak meg, milyen titokról. Mert azt mondja itt, hogy megismertesse velünk az ő akaratának titkát, amelyet kijelentett ő benne. Na nézzük meg vajon, ugyancsak a felolvasott igében. Csak a felolvasott igét taglalom, és ezt hasogatom ma, semmi más. Az, hogy jövünk magyarázatokkal, stb. A felolvasott igét, figyeljétek meg. Az idők teljességének arról a rendjéről ez a titok, hogy a Krisztusban egybefoglal mindeneket, azt is, ami a mennyben, és azt is, ami a földön van. Testvéreim, ennek a megfogalmazásnak megfelelően a gonosznak már csak kevés ideje van. Azt a példát szoktam adni, azok kedvéért mondom, akik értenek a számítógéphez, de hagyjuk a számítógépet, hadd értse mindenki. Testvéreim, figyeljétek meg, hogy hogyan burjánzik a gonosz. Tegyük fel, hogy egy családban megszületik 4 gyerek. A szülők meg az apa is, az anya is terheltek a bűnnel, mert büntelenül nincs senki ezen a világon, és átadják a 4 gyereknek. Isten őrizze, nem, semmilyen konkrét családról nem beszélek. Ha véletlenül hasonlít valakire, bocsássatok meg, testvéreim, az csak a véletlen műve. És 2-ből börtöntőtelék lesz, 2 meg igazi, istenfélő, rendes ember lesz a 4 gyerek közül. A szülőkben, az apában, az anyában egy férfira és egy nőre való gonoszság volt, ahogy megszülettek szegények. Ez burjánzott a gyerekeikben egészen addig, míg a 2 fiúban, vagy a 2 lányban, vagy mit tudom én, mik voltak, börtöntőtelékek lettek, tömeggyilkosokká váltak, Mussolinik lettek, mit tudom én, Hitlerek lettek, Dzsingiszkánok lettek, Nagy Katalinok lettek, rettenetes Ivánok lettek, mit tudom én, mi lett belőlük, burjánzik a gonosz. Burjánzik. Úgy, mint mikor egy programot ráteszel a számítógépedre, és az behatol a számítógépnek minden bugyrába. És ha ki akarod onnan venni, nem fogod tudni, csak ha van egy uninstall programod, ami megkeresi minden nyúlványát, és visszahozza, és kiszedi, és tökéletesen megtisztítja. Isten Jézus Krisztusban behozta ebbe a világba a vírus írtót. az ő igéjét. És ha magamra vonatkoztatom, és kérem, hogy atyám, szabadíts meg a gonosztól, majd ő, mikor ráteszi az Einstein programot, ő az összes gonoszságot összeszedi. A történelemből, a teremtettségből, az egészet össze fogja szedni mindenhonnan. Összegyúrja akkorára, hogy beférjen a pokolba, és beteszi. És megszabadul az egész teremtettség. Hallgassátok az igét. Az idők teljességének, ez az Isten titka. Az idők teljességének arról a rendjéről, hogy Krisztusban egybefoglal mindeneket, azt is, ami a mennyben, és azt is, ami a földön van. A mennyben a sátán rázat fel ellene, itt a földön meg az ember. Ezért új eget és új földet fog teremteni, amiben igazság lakozik. Azért, mert az összes gonoszt ki fogja szedni ebből a világból. Ezért mondja Péter, de új eget és új földet várunk az ő ígérete szerint, amelyben igazság lakozik. Azt mondta nekem egyszer az egyik diákom, Frigyes bácsi, én onnan tudom, hogy nincs Isten, hogy itt van a gonosz. Mert ha lenne Isten, akkor nem lenne itt a gonosz. Hallgassátok meg, mit mond a 37. Zsoltár 10. verse. Egy kis idő még, és nem lesz meg a gonosz, körülnézel, és a nyomát sem találod. Ezt nem én találtam ki, benne van a Bibliában. Nem az a kérdés soha, hogy miért van itt a gonosz. Az a kérdés mindig, meddig lesz még itt a gonosz, ameddig Isten meg nem nyomja a gombot. És nem adja ki az örökkévaló, globális, mindenre kiterjedő uninstall programot is. Dezinstalálja az egész gonoszt mindenhonnan. A meghaltakból, a régen voltakból, a világból, a mennyből, a földről, mindenhonnan. És új eget és új földet teremt, amiben igazság lakozik. És ott lesz mindegyik, ez az ő dicsőségének a magasztalása. Ott lesznek mindazok, akiket eleve erre kiválasztott. Azok mind ott lesznek. Hát ha ott lehetünk, akkor miért ne lennénk ott? Csak őszintén forduljunk már szembe magunkkal, azt kérjük Istentől, hogy őszintén bocsássa meg a bűneinket, szabadítson meg a gonosztól. Ne mindig a másikat nézegessük, testvéreim, mert közben elveszítjük azt, ami nekünk fontos saját magunknak. Nehogy azt gondoljuk, hogy valamivel különbek vagyunk a másiknál. Meg ne próbáld azt gondolni, hogy külön vagy a másiknál. Mert a farizeus is azt mondta, köszönöm Uram, hogy nem vagyok ilyen mocskos, mint ez itt mellettem. És mégis az ment alá meg igazulva, nem a farizeus. Mert a bűnbánó alázatos szívet Isten nem veti meg. De aki azt gondolja, hogy van valami érdeme Isten előtt, na annak nincs. Annak nincs. Egyedül az Úr Jézus Krisztus vérének az érdeme. Az szerzi nekem a váltságot, és szerezte. Testvéreim, lehet, hogy ezelőtt, 30 évvel, mikor édesapám a bemerítkezés vizére ráringatott, akkor én ezt még nem tudtam, ilyen keservesen most már tudom. Semmi érdemem. Semmi. Semmi. Jövök, semmit nem hozva. Hogy folytatódik? Mit olvastatok, testvérem, a zimóra alkalmával? Milyen vagy te? Mit vegyél? Gyere, vegyél fehér ruhát, hogy ne látszódjon ki a mezítelenségednek a rúdsága. Mesztelen, hogy felruház. Árván bízva, hogy megszánsz. Őben lettünk örököseivé is, mint akik előre reménykedtünk a Krisztusban. Ez is a felolvasott igét, idézem. Őben lettünk örököseivé is, mint akik előre reménykedtünk a Krisztusban. Testvéreim, itt van a COVID-19. Senki nem tudja, hogy mi lesz belőle. Nem tudjuk. Fogalmunk sincs. Egy dolgot viszont tudunk biztosan. Mindegy, mi történik. Közelebb visz bennünket ahhoz a naphoz, amiről Pál apostol beszél, hogy Isten rendelt egy napot, amikor meg fogja ítélni ezt a világot egy férfi által. Na, afelé visz közelebb bennünket a COVID-19 is. És vagy úgy közeledek e felé a a nap felé, mint aki várja a mennyei atyát, várja a szabadítóját, vagy nem mindegy, hogy úgy közeledek e felé a nap felé, hogy várom a bírót, az igazságost, aki igazságos ítéletet fog mondani felettem. Van egy író, Jeruzsálemi Egyetemen tanít, Yuval Noah Harari-nak hívják, egy homoszexuális író, istentelen, aki megkérdőjelez mindent, amit a Biblia igazságnak mond, aki megkérdőjelezi a kereszténységet, Istent magát, egy teljesen istentelenséggel átitatott elme. Tudjátok, hogy kapkodják a könyveit a világon? Mindenfele hívják előadásokat adni, bestsellerré válik minden, ami kijön a keze alól. Miért? Mert egy olyan világban élünk, amikor habzsolják az istentelenséget. Egy olyan világban élünk, amiknek az étvágya csak azzal oldható, ha istentelen mocskot nyomnak le a torkán. Ezért van ilyen sikere ennek a nyomorult írónak, szerencsétlen fejének. Egy olyan világban élünk, amikor a gender elméletet egyre többen fogadják el, ez, hogy nem kell a gyerekeket, jó, majd ő megválasztja a saját nemét. Aki normális, az tudja, hogy ez őrültség. Akiket megvakított ennek a világnak az Isten, a sátán, na azok nem tudják. Azoknak mindegy, mit mondasz, csak az igazságot nem mondjad. Egy olyan világban élünk, testvéreim, ahol a pogányság búrjánzik, csak a magyarságról beszéljünk. Annyi sámánizmus, újraéledés, annyi tátos iskola, bejegyzett boszorkány szövetség működik Magyarországon. Testvéreim, ami azt mutatja, hogy hoppá, magyarok, ti pogányként jöttetek be ide 1000 évvel ezelőtt ebbe az Európa közepébe, a panonsíkságra, és azok is maradtatok a szívetek legmélyén. Mert csak kevés százalék hisz Isten igazságos ítéletében. A duplájánál is több azt hiszi, hogy van lélekvándorlás. Ez a pogányságnak a kegyetlen burjánzása. De ne keseredjetek el, akiket Isten eleve kiválasztott az üdvösségre, azok mind ott lesznek. Mind ott lesznek, mindegy, hogy burjánzik a pogányság. Egy kérdésem van még a végén, mi lesz a gyermekeinkkel és mi lesz az unokáinkkal? Gyermekeim is vannak, unokáim is vannak. Tudjátok, miért nem tesz tönkre a félelem, vagy miért nem ejt rabul az izgalom, hogy jaj, vajon mi lesz szegény unokámmal, szegény gyermekeimmel, akik most születnek, akiket most várnak még, hogy megszülessenek. Vajon mi lesz velük ebben a világban, amiről beszéltem? Testvéreim, ne felejtsük el, volt olyan pillanat, amikor az egész világ elpusztult, csak Noé maradt életben. Ahogy neki lehetett megmaradni és átvészelni a globális ítéletet, úgy mindazoknak, akik az utolsó pillanatig itt lesznek ezen a világon, azoknak is lesz. Azoknak is lesz. A kegyelem, emlékeztek, hogy kezdődött? Ő benne van az ő vére által, ami megváltásunk, bűneink bocsánata, kegyelme gazdagságából, ha elég volt Noé-nak az Isten kegyelme, ha elég volt Lótnak az Isten kegyelme, ha elég volt Jobbnak az Isten kegyelme, hogy ne átkozza meg az Istent, akkor bármikor elég lehet azoknak, akik őszinte szívvel ragaszkodnak Istenhez, Krisztushoz, a megváltójukhoz, és valóban tényleg imádkoznak, nem úgy, mint a farizeus. A farizeus nem imádkozott, az dicsekedett. A vámszedő az imádkozott. Végül a Jelenések könyvének van egy igeverse, amit szeretnék elmondani, testvérem, amikor halljuk az igét, az a kérdés, hogy vajon mennyire tud bennünket átjárni az Isten igéje, mennyire tud bennünket mozgásba hozni, mozgásba lendíteni az ige. Hallgassátok meg, mit mond a Jelenések könyve az utolsó időkről. A Bibliának a legutolsó része, a legutolsó könyveinek a legutolsó lapjai. Hallgassátok, mit mond az ige. Ne pecsételd le könyv prófétai igéit, mert az idő közel van. Aki gonosz, legyen gonosz ezután is, és aki bűntől szennyes, legyen szennyes ezután is, aki pedig jót cselekszik, cselekedjék ezután is, és aki szent, az legyen szent ezután is. Mikor én ezt az igét legelőször elolvastam, és kezdtem értelmezni, hogy miről van itt szó, hát esetleg én megijedtem. Egyszerűen megijedtem. Nézzem hát, ha ez a fordítás egy picit másképpen mondja, mint az enyém. Aki igazságtalan, legyen igazságtalan ezután is, és aki fertelmes, legyen fertelmes ezután is, és aki igaz, legyen igaz ezután is, és aki szent, szenteltessék meg ezután is. Testvéreim, hát hogy mondhat a Biblia ilyet? Hogy valaki ne térjen meg? Hát igen, de nem itt kezdődik ez az ige szakasz, hanem a legelején, ahol azt mondja. Ezek az igék megbízhatók, és igazak, mert az Úr a proféták lelkének Istene küldte el angyalát, hogy közölje szolgáival mindezt, aminek hamarosan meg kell történnie, és ime eljövök hamar. Boldog, aki megtartja-e profétai könyvnek az igéit. Ha nem tartja meg, na akkor vonatkozik rá ez, ami ide van írva. Ha nem tartja meg, akkor aki gonosz legyen gonosz ezután is, aki fertelmes, az fertelmes lesz ezután is, aki igazságtalan, az igazságtalan lesz ezután is. Ha nem tartja meg ezeket az igéket, mert a teljes írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, jobbításra és az igazságban való nevelésre. Adja a kegyelemnek Istenet, testvéreim, hogy ez az ige is hadd járja át a szívünket, lelkünket, hadd jusson el a veség megoszlásáig, hadd legyen kétélű tőr, ami eljut a gondolataink megoszlásáig, és rendet teremt bennünk, és Istenre hangol bennünket, az alázatra hangol bennünket, és megtart az Istennel való közösségben. Így legyen. Amen.